महाभारत विराट पर्व द्वितीयोध्याय। भीमसेन और अर्जुन द्वारा विराट नगर में किए जाने वाले अपने अनुकूल कार्यों का निर्देश। भीमसेन वाच पौरो गवो ब्रुवाणो हम वल्लभो नाम भारत उपस्थास्यामि राजानं विराटम इति मे मतिः। भीमसेन ने कहा, भरतवंश शिरोमणे, मैं पौरोगव अर्थात पाकशाला का अध्यक्ष बनकर और बल्लव नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित होऊंगा। मेरा यही विचार है। पहला पुरोगु कहते हैं वायु को, उसके पुत्र होने से भीमसेन का पौरोगव नाम सत्य एवं सार्थक है। वल्लव का अर्थ है सूपकर्ता अर्थात रसोइया। रसोइये के काम में निपुण होने से उनका यह नाम यथार्थ ही है। सोपानस्य करिष्यामि कुशलोऽस्मि महानसे कृतपर्वाणि यान्यस्य व्यञ्जनानि सुशिक्षितैः तान्यप्यभि भविष्यामि प्रीतिं संजनयन्नहम्। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए सूप अर्थात दाल, कढ़ी एवं साग आदि तैयार करूँगा और पाकशाला में पाककला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तुच्छ सिद्ध कर दूंगा। आहरिष्यामि दारुणां निचयान् महतोऽपि च यत्प्रेक्ष्य विपुलं कर्म राजा संयोक्षते समाम् अमानुषाणि कुर्वाणः तानि कर्माणि भारत। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े से बड़े गट्ठों को भी उठा लाऊंगा। जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोई के काम पर नियुक्त कर लेंगे। भारत, मैं वहाँ ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूँगा जो साधारण मनुष्यों की शक्ति के बाहर है। राज्ञस्तस्य परे प्रेष्याम मस्यन्ते माम यथा नृपम भक्षान्न रसपानानां भविष्यापि तथेश्वरः। इससे राजा विराट के दूसरे सेवक राजा के ही समान मेरा सम्मान करेंगे और मैं भक्ष, भोज्य, रस तथा पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ होऊंगा। द्विपावा बलिनो राजन वृषभावा महाबला विनिग्राह्या यदि मया निग्रहिष्यामि तानपि। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे तो मैं उन्हें भी बांधकर अपने वश में कर लूँगा। ये चके चिंडियोष्यन्ति समाजेषु नियोधकाः तानहं हि नियोष्यामि रतिं तस्य विवर्धयन्। तथा जो कोई भी मल्ल युद्ध करने वाले पहलवान जन समाज में दंगल करना चाहेंगे राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। न ते तान युद्धमानान् वही हनिष्यामि कथंचन तथैतान् पातयिष्यामि यथा यास्यन्ति न क्षयम्। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किसी प्रकार जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे उनकी मृत्यु न हो। आरालिको गोविकर्ता सूपकर्ता नियोजकः आसं युधिष्ठिरस्याहम् इति वक्ष्यामि पृच्छतः। महाराज के पूछने पर मैं यह कहूँगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ आरालिक अर्थात मतवाले हाथियों को भी काबू में करने वाला गज शिक्षक गोविकर्ता महाबली वृषभों को भी पछाड़कर उन्हें नाथने वाला सूपकर्ता दाल साग आदि भांति भांति के व्यंजन बनाने वाला तथा नियोधक दंगली पहलवान रहा हूँ। आत्मानम आत्मना रक्षश्चरिष्यामि विषाम पते इत्येतत् प्रतिजानाभिः भेरिष्याम्यहम् यथा। राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहां सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर उवाच यमग्निर्ब्राह्मणो भूत्वा समागच्छन् ऋणां वरम् दिदक्षो खांडवम् दावम् दासार्ह सहितं पुरा महाबलं महाबाहुम् अजितं कुरुनन्दनम् सोयं किं कर्म कौन्तेय करिष्यति धनंजय। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ महाबली और महाबाहु है, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए जिस अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाला तथा किसी से भी परास्त न होने वाला है, वह कुंती नंदन धनंजय विराट नगर में कौन सा कार्य करेगा। योयम् आसाद्यतम दावम तर्पयामास पावकम् विजित्यैकरथेन इन्द्रम हत्वा पण्डगराक्षसार वासुके सर्पराजस्य स्वसारम् हितवांश्च यः श्रेष्ठो यः प्रतियोधानाम् सोऽर्जुनः किं करिष्यति। जिसने खांडव दाह के समय वहां पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय ले इंद्र को पराजित कर तथा नागों एवं राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया और अपने अप्रतिम सौंदर्य से नागराज वासुकी की बहन उलूपी का चित्त चुरा लिया एवं जो सम्मुख युद्ध करने वाले वीरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, वह अर्जुन वहां क्या काम करेगा। सूर्य प्रतपतां श्रेष्ठो द्विपदां ब्राह्मणो वरः आशीर्विषयश्च सर्पाणां अग्निस्तेजस्विनां वरः आयुधानां वरं वज्रं ककुद्मे च गवां वरः हृदानां उदधीक् श्रेष्ठः परजन्यो वर्षतां वरः। धृतराष्ट्रस्य नागानां हस्तिस्वैरावणो वरः पुत्र प्रियाणाम अधिको भार्या च सुहृदां वरा गिरीणां प्रवरो मेरुर्देवानां मधुसूदनः ग्रहाणां प्रवरश्चन्द्रः सरसां मानसं वरम् यथैतानि विशिष्टानि जात्यां जात्यां मृकोदर एवं युवा गुराकेश श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्। जैसे तपने वाले तेजस्वी पदार्थों में सूर्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान बहुत ऊंचा है। जैसे सर्पों में 80-20 जाति वाले सर्प महान है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गौओं में ऊंचे कंधे वाला सांड बड़ा माना जाता है, जलाशयों में समुद्र सबसे महान है, वर्षा करने वाले मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ है, नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में ऐरावत बड़ा है। जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है और अकारण हित चाहने वाले सुहृदों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है। जैसे पर्वतों में मेरु श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, यज्ञों में चंद्रमा श्रेष्ठ है और ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है और सरोवरों में मानस सरोवर श्रेष्ठ है। भीमसेन, अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये पूर्वोक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं, वैसे ही संपूर्ण धनुर्धारियों में युवावस्था से संपन्न यह गुड़ाकेश अर्थात निद्रा विजयी अर्जुन श्रेष्ठ है। सोयम इंद्रा धनवरो वासुदेवान महादितिः गांडीव धन्वा विभस्तु श्वेताश्व किं करिष्यति। यह देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं है। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर चलने वाला यह महातेजस्वी गांडीधारी विभत्सु अर्थात अर्जुन वहाँ कौन सा कार्य करेगा। उषित्वा पंचवर्षाणि सहस्राक्षस्य वेश्मरी अस्त्रयोगं समासाद्य स्ववीर्यान् मानुषाद्भुतम् दिव्यानस्त्राणि चाप्तानि देवरूपेण भास्वता। इसने पांच वर्षों तक देवराज इंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं जिनका मनुष्यों में होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपम स्वरूप से प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र पाए हैं। यम मंडे द्वादशम रुद्राम आदित्यानाम त्रयोदशम वसूनाम नवमं मंडे ग्रहाणाम दशमं तथा। जिस अर्जुन को मैं बारहवां रुद्र और तेरहवां आदित्य मानता हूँ, नवम वसु तथा दसवां ग्रह स्वीकार करता हूँ। यस्य बाहु समहु दीर्घौ जाघात कठिन त्वचौ दक्षिणे चैव सव्ये च गवामेव वह कृतः। जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल है, प्रत्यंचा के आघात से उनकी त्वचा कठोर हो गई है, जैसे बैलों के कंधों पर जुआठे की रगड़ से चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बाई भुजाओं पर प्रत्यंचा की रगड़ से चिन्ह बन गए हैं। हिमवान इव शैलानाम समुद्र सरितामिव त्रिदशानाम यथा शक्रो वसूनामिव हव्यवाट मृगाणामिव शार्दूलो गरुण पततामिव वरसन्नयमानानाम सोजन किम करिष्यति। जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, वसुओं में हव्यवाहक अग्नि, मृगों में सिंह तथा पक्षियों में गरुण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कमजधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है वह अर्जुन विराटनगर में जाकर क्या काम करेगा। अर्जुन उवाच प्रतिज्ञां षण्ढकोऽस्मीति करिष्यामीति महीपते जाघातौ हि महान्तौ मे संवर्तुं नृपतुष्करौ बलियच्छादयिष्यामि बाहू कृणकृता विमौ। अर्जुन ने कहा महाराज, मैं राजा की सभा में यह दृढ़तापूर्वक कहूँगा कि मैं षण्ढक अर्थात नपुंसक हूँ। राजन, यद्यपि मेरी दाई बाई भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए हैं उन्हें छिपाना बहुत कठिन है, तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन जाघात चिन्हित भुजाओं को ढक लूँगा। कर्णयो प्रतिमुंच्याहं कुंडले ज्वल न प्रवे पिनद्ध कम्बोपाणिभ्यां तृतीयां प्रकृतिं गतः वेणीकृत शिरा राजन्नाम्ना चैव बृहन्नला। मैं दोनों कानों में अग्नि के समान कांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूँगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति नपुंसक भाव को अपनाकर सिर पर चोटी गुथ लूँगा और अपने को बृहन्नला नाम से घोषित करूंगा। इस प्रसंग में अर्जुन ने अपने को पंडक और बृहन्नला कहा है। पंडक शब्द का अर्थ है नपुंसक। अर्जुन इस समय उर्वशी के साप से नपुंसक हो गए थे। बृहन्नला का मूल शब्द बृहन्नल है। विद्वानों ने र और ल को एक सा माना है, अतः बृहन्नल का अर्थ बृहन्नर अर्थात श्रेष्ठ या महान मानव है। भगवान नारायण के सखा होने के कारण अर्जुन नरश्रेष्ठ हैं ही। पठन्नाख्यायिकाश्चैव स्त्री भावेन पुनः पुनः रमेश्चे महीपालम् अन्याश्चान्तःपुरे जनान। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं के चरित्रों का गान करके महाराज विराट तथा अंतःपुर की अन्यान्य स्त्रियों का मनोरंजन करूँगा। गीतम नृत्यम विचित्रम च वादित्रम विविधम तथा शिक्षयिष्याम्यहम् राजन् विराटस्य पुरस्त्रियः। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने तथा भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। प्रजानां समुदाचारं बहुकर्म कृतं वदन् छादयिष्यामि कौन्तेय मायात्मानमात्मना। कुंती नंदन, प्रजाजनों के उत्तम आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वर्णन करता हुआ मैं माया में नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखूंगा। युधिष्ठिरस्य गेहे वै द्रौपद्या परिचारिका उषितास्मीति वक्षामि पृष्टो राज्ञा च पांडव। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुकी हूँ। परिचारिका का एक अर्थ है सेविका और दूसरा अर्थ है सब और विचरण करने वाले, सब और विचरण करने वाले। इस प्रकार अर्जुन ने गूढ़ अभिप्राय युक्त परिचारिका शब्द द्वारा अपने को द्रौपदी का पति सूचित किया है। एतेन विधिना छन्न कृतकेन यथा नलः विहरिष्यामि राजेन्द्र विराट भवने सुखम्। राजेन्द्र, इस प्रकार कृत्रिम वेशभूषा से राख में छिपी ही अग्नि के समान अपने को छिपाकर मैं विराट के महल में सुखपूर्वक निवास करूँगा। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि युधिष्ठिरादि मंत्रणे द्वितीयोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की मंत्रणा विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।